0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 17. Czwartek, 12 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości i Artur Ewertowski. Pracę traci komendant z ośrodka szkolenia służby więziennej w Kaliszu. Sprawa ma związek z raportem, który pokazała Najwyższa Izba Kontroli. O porozumieniu w sprawie neutralności klimatycznej w Unii w 2050 roku rozmawiają europejscy przywódcy. Za chwilę najnowsze informacje od naszej korespondentki w Brukseli. Są zarzuty dla właściciela żwirowni koło Słupska, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku. Odwołano komendanta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Informuje o tym Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawa ma związek z raportem Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o nieprawidłowości przy finansowaniu inwestycji i remontów, między innymi przy budowie toru przeszkód w ośrodku szkolenia. Kosztował on prawie 370 tysięcy złotych, a biegły wycenił inwestycję na maksymalnie 65 tysięcy złotych. Dotychczasowe ustalenia wykazały niedostateczny nadzór komendanta ośrodka nad inwestycją. Został on dzisiaj odwołany, podał resort. Szef NIK-u złożył w sumie 16 zawiadomień do prokuratury. Europejscy przywódcy rozmawiają o porozumieniu w sprawie neutralności klimatycznej w Unii w 2050 roku. To główny temat rozpoczętego szczytu w Brukseli. Polska, Węgry i Czechy mają wątpliwości i uzależniają swoje poparcie dla tego celu od gwarancji rekompensat za koszty transformacji energetycznej. Na porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej na tym szczycie liczy nowy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Neutralność klimatyczna to bardzo ważny cel, to również mocny sygnał dotyczący przyszłości Europy. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed szczytem, że koszt transformacji energetycznej w Polsce jest o wiele wyższy niż w innych krajach, które nie musiały opierać swojej gospodarki na węglu. Podkreślamy argument sprawiedliwej transformacji energetycznej. Tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne państwa. Premier nie odpowiedział na pytanie, czy Polska, tak jak i w czerwcu, może dziś znowu zablokować zgodę na neutralność klimatyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są zarzuty po śmiertelnym wypadku w żwirowni pod Słupskiem w województwie pomorskim. W styczniu zginął tam 51-letni operator koparki, którego przysypał piasek. Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła zarzuty właścicielowi żwirowni Jarosławowi B. Zdaniem śledczych mężczyzna nieumyślnie nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci pracownika żwirowni. Jarosław B. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie. Do wypadku doszło w styczniu tego roku w kopalni żwiru i piasku w Wiklinie koło Słupska. 51-letni operator koparki wbrew instrukcji bezpieczeństwa wysiadł z pojazdu i wszedł na rozkopaną hałdę piasku. Został przysypany. Akcja ratownicza się nie powiodła. Mężczyzna zginął na miejscu. Relacjonował Przemysław Woś. Jarosławowi B. grozi do 5 lat więzienia. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Oficjalną przyczyną była pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce. W czasie stanu wojennego życie straciło od 40 do 100 Polaków. Internowano ponad 10 tysięcy osób związanych z NSZZ Solidarność oraz działaczy opozycji. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce było zbrodnią przeciwko narodowi, uważa historyk profesor Wiesław Wysocki. Pamiętajmy o tych ofiarach i jak wiele Polska zapłaciła, choćby poprzez wymuszoną emigrację. Dokumentalistka Anna Pietraszek wspomina, że wszyscy byli zaskoczeni tym, co stało się w nocy 13 grudnia 1981 roku. To było tak dziwne, ta cisza, pustka, nie wiedziałam, co się dzieje. Włączam telewizję, tak jak większość ludzi pewnie, czekałam na jakieś wiadomości. I te paseczki, jakieś migają obrazki, nagle pan generał się pojawia ze swoim drętwym głosem, zapowiada nam dramat. Główne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się jutro w całej Polsce. Przemysław Lis, Polskie Radio. A więcej o stanie wojennym w rozmowie z opozycjonistami z czasów PRL w Pulsie Trójki o 17.45. Na koniec jeszcze serwisu o odkryciu w Kazimierzu Dolnym w kamienicy Celejowskiej Muzeum Nadwiślańskiego. Podczas skuwania tynku odnaleziono XIX-wieczny fresk. Jak żeśmy usunęli farby, to pokazało nam się to malowidło. Będzie delikatnie naprawione i dopiero później po tym będzie zabezpieczone i zakryte. Mówił kierownik budowy Paweł Drogosz. To jednak nie jedyne odkrycie. Pod posadzką spichlerza Ulanowskiego odnaleziono fragment beczek, prawdopodobnie z dawnej garbarni. Takie okrągłe denka kadzi, 8 sztuk, w bardzo złym stanie, zostały zabezpieczone to, co mogło zostać zabezpieczone. Mówiła Magdalena Postępska z Muzeum Nadwiślańskiego. Między innymi ze względu na znaleziska, remont obiektów muzeum przedłuży się do sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Jan Kałucki. A na początek piłkarski Puchar Polski, albo jak kto woli, Puchar Tysiąca Drużyn. W Warszawie rozlosowano pary ćwierćfinałowe i niemal w każdej rywalizacji klub z ekstraklasy będzie się mierzył z zespołem, który na co dzień gra w niższej lidze. Legia Warszawa zagra z Miedzią Legnica, Krakowia z GKS-em Tychy, Lech Poznań ze Stalą Mielec, a Lechia Gdańsk, czyli obrońca trofeum, z Piastem Gliwice. I ciekawa sytuacja jest z Lechem Poznań, bo kolejosz trzeci raz z rzędu będzie się mierzył z drużyną z Podkarpacia. Podopieczni Dariusza Żurawia wcześniej grali w Rzeszowie, potem w Stalowej Woli, teraz przyszedł czas na Mielec. Logistycznie jesteśmy już bardzo dobrze przygotowani, więc nie powinno być tutaj żadnych problemów. Co do samego zespołu, to jest to prawda pierwszoligowy, ale trudny rywal, bo wiemy dobrze, że pokonali Pogoń Szczecin u siebie na własnym boisku, więc na pewno zadanie będzie trudne, ale no, będziemy się tym zajmować, myślę, już po tej przerwie, kiedy już będziemy trochę bliżej tego meczu. A mecze odbędą się w połowie marca. Zostajemy przy piłce nożnej, bo dziś ostatnie spotkania fazy grupowej Widzy Europy. Pierwsze mecze już o 18.55 i ciekawie zapowiada się mecz Dynama Kijów z Tomaszem Kędziorem w składzie z FC Lugano. Jeśli drużyna z Ukrainy wygra, ma duże szanse na awans do fazy pucharowej. Zmieniamy dyscyplinę. Międzynarodowa Federacja Narciarska potwierdziła w swoim kalendarzu dodatkowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Odbędą się 28 lutego w Lahti i zastąpią konkurs w Kusamo z początku grudnia. Przypomnijmy, że impreza na skoczni Ruka Tunturi została odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych. I na koniec wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo Paryż, który będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, ogłosił, że zawody surfingowe odbędą się na Tahiti, wyspie, która jest oddalona od stolicy Francji o 15 tysięcy kilometrów. Wybór musi być jeszcze zaakceptowany przez MKOL. Jak podano w uzasadnieniu, o wszystkim zadecydowały względy sportowe. Ponoć właśnie tam są największe i najbardziej spektakularne fale na świecie. A że różnica czasu wynosi 12 godzin, uznano to za drugorzędny problem. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi o siatkówce. Wieczorem MKS Będzin podejmie Resowie Rzeszów. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Grudzień jak na razie łaskawy, łaskawy dla ciepłolubnych. Jutro w całym kraju w ciągu dnia temperatura powyżej zera. Na północnym wschodzie i północnym zachodzie od 2 do 3 stopni, na zachodzie 4 stopnie. W centrum i na południu 5 stopni, tropiki na południowym wschodzie, na Podlasiu 6 stopni powyżej zera. No i nici zlepienia bałwana. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej.

To piosenka dnia w Trójce, Jerzy, Igor i Nuda. No właśnie, a w bloku to na nudę raczej nie można narzekać. Chciałbym powiedzieć, że mam sąsiada, który jest dosyć, powiedzmy, potężnej masy i nie odchodzenia na siłownię, a wręcz przeciwnie. I on po prostu ma bardzo donośny głos. To naprawdę potrafi uprzykrzyć życie. Zapraszamy do Trójki. To już prawie 16 minut po godzinie 16, czas u nas na kolejny temat. Instytut Pileckiego ujawnił dziś tak zwaną listę Ładosia. To rejestr ponad 3000 nazwisk osób, którym podczas II wojny światowej polscy dyplomaci w Szwajcarii we współpracy z organizacjami żydowskimi wystawiali fałszywe paszporty państw latynoamerykańskich. Dokumenty uratowały życie setkom prześladowanych Żydów. Dzięki nim Żydzi zamiast do obozów zagłady trafiają do obozów przejściowych. Wielu z nich udaje się przeżyć wojnę. Według szacunków grupa Ładosia wystawiła paszporty nawet dla 10 tysięcy osób. Przystępując do tego, nie wierzyłem w 10 tysięcy osób. Uważałem, że Abraham Zilberstein w swoim raporcie zawyżył liczbę. Doktor Jakub Kumoch, polski ambasador w Szwajcarii oraz redaktor naukowy publikacji. Okazuje się, że nie zawyżył, że prawdopodobnie był bliski prawdy. Dla nas jest też wielkim zaskoczeniem to, że polscy Żydzi wcale nie są większością wśród ocalonych, że Ładoś był jednym z największych ratowników Żydów holenderskich i niemieckich, Żydów obywateli państwa wrogiego. To jest niesłychany akt humanitaryzmu. Jak wyglądało takie ustalanie tożsamości? Niech pani sobie wyobrazi, że trafiamy na nazwisko Gutman Simon albo Gutman Szymon. Monika Maniewska, współautorka publikacji z Instytutu Pileckiego. Które jest bardzo popularnym nazwiskiem, zresztą pisanym w różnych dokumentach w różny sposób. Na szczęście wiedzieliśmy, z jakiego obozu pochodził. Przy nazwisku Gutman Szymon trafiliśmy na, myślę, że 800 rekordów przynajmniej. Każdą z tych osób musieliśmy sprawdzić i trafić na jakiś punkt zaczepienia. Czy to był ten obóz, który tam był, czy może pojawiło się na przykład obywatelstwo. I tak w przypadku akurat tutaj zdarzyło się, że w międzynarodowej bazie poszukiwawczej akurat miał wpisane obywatelstwo paragwajskie. Była faktycznie grupa więźniów żydowskich, którzy dotarli do granicy szwajcarskiej nad Jeziorem Bodeńskim do Lindau. Hanna Goslar, posiadaczka paszportu paragwajskiego. To była prawdopodobnie ta grupa, która otrzymała południowoamerykańskie paszporty. Mój wujek przesłał nam ten paszport do Holandii. O ile dobrze pamiętam, miałam ten paszport w dłoni. Prośby o pomoc były wysłane na pocztówkach. Pocztówkach tak naprawdę zaszyfrowanych, bo nikt nie używał słowa paszport, no bo wiadomo, że to by nie przeszło. Używali różnych sformułowań, certyfikat po francusku, czy słowo hebrajskie darka. Można przetłumaczyć jako jej droga, może droga. Oni często używali, że moja siostra ma złe kontakty z Darką. Czy można by coś z tym zrobić? To znaczyło, że proszą dla tej osoby, która wcale nie była ich siostrą, o wystawienie po prostu paszportu. To nie koniec prac, ponieważ udało nam się odtworzyć bardzo dużo, aż 3262 nazwiska. Dużo jeszcze nazwisk brakuje. Widać po numerach paszportów, że wielu ich po prostu nie ma. Liczymy teraz i bardzo prosimy o pomoc ze strony wspólnot żydowskich na całym świecie, bo wiemy, że w wielu żydowskich domach te paszporty cały czas są. O spektakularnej akcji polskich dyplomatów opowiadała Justyna Goc. Tymczasem 19 minut po godzinie 17. Niebawem u nas Biegam, bo lubię. nasza piosenka z biegowej listy Foster the People i grupa Waste. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski z nami. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Dziś Biegam, bo lubię dotkniemy tematu nowych możliwości technologicznych zegarków biegowych. O bardzo ciekawej i przydatnej funkcji Pace Pro opowiada Jakub Szałamacha z firmy Garmin. Jest to funkcja, która pozwala nam dość strategicznie i z głową zaplanować tempo, w jakim będziemy biegli. Jeśli na przykład mamy do pokonania bieg górski i dostajemy od organizatora ślad, czyli taki plik GPX zazwyczaj z zarejestrowanym śladem, żeby się nie zgubić w górach. Możemy to wgrać do zegarka, a następnie dzięki naszym bardzo dokładnym danym mapowym zobaczyć profil trasy. I teraz ten profil trasy w aplikacji możemy nałożyć na niego tempo, z jakim byśmy chcieli przebiec ten bieg, bądź czasu, w jakim chcielibyśmy go ukończyć. I po nałożeniu tego na trasę, Pace Pro zasugeruje nam, w jakich odcinkach, jakie powinniśmy otrzymywać tempo, aby osiągnąć założony czas bądź założone tempo, bo jak wiemy, inne tempo mamy zbiegając w dół, inne tempo mamy biegnąc pod górę. Możemy także zastosować taką nakładkę odpowiedniej strategii, bo jeśli czujemy się mocniejsi na starcie albo czujemy się mocniejsi na finiszu, to możemy też modyfikować tą predykcję tego tempa, że ono jest bardziej podkręcane pod koniec biegu albo jest bardziej podkręcane na początku. Dokonujemy podziału na podstawie zmiany wysokości. To się właściwie jednym przełączniczkiem w aplikacji robi, że przełączamy i wtedy cały wykres tempa nam się kompletnie zmienia. Ono jest inaczej dostosowywane na zbiegach, inaczej na podbiegach i dodatkowo jest oczywiście ta zmienna strategii też na to możliwa do nałożenia. Mówił Jakub Szałamacha z firmy Garmin, a Paweł Januszewski z nami, to mieliśmy teorię, teraz praktykę. Zegarki potrafią nam już podpowiedzieć, jak słyszeliśmy, niemal wszystko, ale no właśnie, za nas nie pobiegną. No właśnie, mam wrażenie, że oprócz szykowania formy, oprócz przygotowywania ewentualnej trasy, musimy jeszcze przygotować się z obsługi zegarków. To jest bardzo, bardzo pomocne, szczególnie dla tych ludzi, którzy robią to często, którzy rywalizują. Myślę, że to jest przyszłość, od tego nie uciekniemy. Zresztą coraz większe tendencje są w takich biegach masowych w Polsce, szczególnie w Polsce, że te biegi zaczynają odbywać się właśnie w górach, gdzie te trasy, z wyznaczeniem tras jest, bywa różnie. Często jest tak, że organizator oczywiście wyznacza tą trasę, natomiast w dużej mierze musimy polegać na swoim instynkcie. No i tutaj bywa różnie z mieszczuchami tak zwanymi, których instynkt tylko ewentualnie doprowadza, nie wiem, do centrum handlowego, do metra, do autobusu i tak dalej. W górach mniej potrafimy czytać przyrodę i to, co się wokół nas jakby dzieje. Czyli jak rozumiem, nie jest to gadżet, tylko rzecz, która faktycznie jest przydatna i którą warto mieć. Ty korzystasz z takich zegarków? Ja staram się korzystać z takich zegarków, natomiast ja jestem, tak jak lubię piosenki, które słyszałem, filmy, które oglądałem. To biegasz takim nakręcanym po dziadku. Nawet nie, biegam po trasach, które znam, które lubię. Ja w tej chwili mieszkam blisko lasu, praktycznie w lesie. No, przy lesie to będzie bardziej precyzyjne. Tam mam swoją trasę, natomiast nie unikniemy tej elektroniki i myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy biegacze po prostu będą wyposażeni w tego typu gadżety. A czy te ustawienia i te funkcje, z których możemy skorzystać, czy one jakoś mogą się przydać w zależności od naszej dyspozycji? Czyli jeżeli mieliśmy, nie wiem, przerwę w bieganiu lub też zmieniliśmy teren, w którym biegamy, czy tutaj to może być dla nas jakaś pomoc, jakaś podpowiedź? Zdecydowanie te urządzenia, oczywiście ja bym nie polecał, żeby polegać na nich w 100%, bo to jest tylko elektronika, aczkolwiek elektronika, która jest bardzo przydatna, czyta nasze tętno, zapamiętuje też nasze tętno, inne parametry również te zegarki potrafią odczytać i dostosować do akurat do dzisiejszego dnia, do samopoczucia, do tego, jak, w jakim jesteśmy, w jakiej kondycji jest ogólnie nasz organizm. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Tymczasem już teraz czas na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com A dziś do wygrania 3 vouchery do Flyspota, do tunelu aerodynamicznego w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. Wartość voucherów to aż 807 zł brutto. Dołączamy do nich ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultra. Bieganie górskie metodą Marcina Świerca. I już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie te nagrody. Proszę do nas napisać wiadomość SMS pod numer 73533. Wartość tej wiadomości to 3 zł 69 groszy brutto. No i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami mi bieganie i góry, dopuszczamy odmianę tych słów, no i małe modyfikacje, ma być po prostu ciekawie. Przypominam, numer SMS 73533, regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Another day with the hero in your dream. Turn around, ask yourself, so you think you're gonna win this time, man child? Is it the pain of the drinking or the suddenly sinking feeling? The car never seems to work when it's late, your girlfriend's on a date and the hero with the rozwiązanie konkursu biegowego po godzinie 18, a już teraz lista sąsiedzkich uciążliwości, kolejne odsłony. Kocham swoich sąsiadów, ale czasami jak trzepią, czy ewentualnie wyrzucają śmieci ze swojego balkonu i wiatr zawiewa to na mój balkon, ewentualnie nawet do mojego pokoju, to nie jest to fajne. I to jest jedna rzecz, a druga, wieszanie prania na zewnątrz balkonu, gdzie długie obrusy czy spodnie dekoncentrują mnie w czasie przebywania w pomieszczeniu, z którego to świetnie widać. Dziękuję Pani za ten telefon. 2273@zd3@polskieradio.pl. Tymczasem minęła już 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zapewnia, że Polska jest przygotowana na ewentualne zakłócenia w dostawie gazu od strony Ukrainy. Z końcem roku wygasa rosyjsko-ukraińska umowa na tranzyt tego surowca do Europy Zachodniej, mówi Piotr Woźniak. Mamy przygotowane kontrakty, częściowo już zawarte, częściowo jeszcze nie zawarte, zarówno z dostawcami zachodnimi, głównie z terytorium Niemiec. Mamy powiększony już portfel importu LNG. Oczywiście mamy w pełni gotową i tu będzie bez zakłóceń pracować produkcja własna, krajowa, zarówno na Podkarpaciu, jak i w Wielkopolsce. A ponadto mamy jeszcze zgromadzone duże ilości gazu w podziemnych magazynach gazu. Piotr Woźniak poinformował, że w polskich magazynach znajduje się obecnie 3 miliardy metrów sześciennych gazu, a w całej Unii Europejskiej zmagazowanych jest ponad 100 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt zwiększenia wydatków na służbę zdrowia oraz służby mundurowe. To jest wszystko, jeśli w ogóle, to z oszczędności w budżecie, czyli z tych środków, które i tak były zaplanowane do wydatkowania, z różnych względów nie są wydatkowane. To jest taki normalny proces budżetowy, że nie wszystkie środki w budżecie są w pełni wykorzystane, więc żeby mieć taką samą podstawę prawną, żeby można było przekazać środki do NFZ-u czy do policji, to ta ustawa jest konieczna, bo inaczej po prostu one by wygasły na końcu roku. Nowelizacja umożliwi przekazanie do NFZ do 2 miliardów złotych oraz do miliarda na fundusz wsparcia policji. I jeszcze o rynku walutowym. Dziś za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 91 groszy, za euro 4 zł 28 groszy, za dolara 3 zł 85 groszy, a za funta brytyjskiego 5 zł i 7 groszy. Więcej na temat ekonomii, finansów oczywiście jak zwykle na portalu polskieradio.pl. Wnosy przymrozki na południowym zachodzie, tam temperatura spadnie do minus 3 stopni. W Beskidach minus 5, cieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam stopień powyżej zera. Temperaturowe rekordy na zachodnim wybrzeżu, gdzie w nocy 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na naszą trzecią licytację. To już jutro, a będę miał dla Państwa gitarę Fender Telecaster od Artura Rojka z zespołu Mysłowic. Lekcje jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Zestaw prezentów od Remigiusza Mroza. Zestaw bimbrownika z filmu Poszukiwany, poszukiwana Stanisława Barei. Statuetkę Fryderyka i płytę z autografem od Leszka Możdżera, a także rakietę tenisową i koszulkę od Huberta Hurkacza. Zebrane pieniądze przekażemy jak zwykle na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia jutro o godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Tiguana. Na przykład o jego nowoczesnych technologiach, niezwykle intuicyjnych w obsłudze. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Tiguan czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid.

Sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Z Radomia. Kult 45-89. Tymczasem kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, a w studio w Warszawie Maria Dużewska, reżyser, działaczka opozycji antykomunistycznej, a także członek Solidarności Walczącej. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studio w Gdańsku Andrzej Michałowski, także działacz opozycji antykomunistycznej i założyciel we wrześniu 80 roku Solidarności. Słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, Solidarności Portowej. Solidarności Portowej. Dobrze. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać w Wigilię wprowadzenia stanu wojennego o tym właśnie wydarzeniu, bo wiemy, że władze komunistyczne już 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywania działaczy opozycji i Solidarności. Przypomnijmy, że życie straciło No właśnie dokładnie do dzisiaj nie wiemy, ile osób, mówi się o kilkuset osobach, a na pewno internowanych zostało 10 tysięcy działaczy antykomunistycznych. Wielu dostało paszport w jedną stronę tylko, jak pani wspomina noc 13 grudnia. No nie bardzo mogłam spać, bo mieszkałam we Włochach pod Warszawą, tuż przy Ursusie i cały straszny huk był od strony stacji kolejowej. No potem się okazało, że po prostu przeładowywali ciężki sprzęt cały dzień następny. Jechały czołgi, kuchnie polowe, tuż przed moim domem. I tak wszyscy z sąsiadami staliśmy, mówiliśmy, czy to Rosjanie są. Bo oni wystawali ci żołnierze z tych wieżyczek. My patrzyliśmy, czy to Ruscy? Czy to nasi? Co to w ogóle jest? A w ogóle wtedy grałam Aniele w Ślubach Panieńskich. I to było takie dojmujące właśnie, bo przychodziłam na spektakl, przypinałam tam loki francuskie, piękną sukienkę wkładałam i mówiłam jakieś bzdury, a na widowni było spędzone wojsko, które spało albo robiło jakieś głupkowate uwagi. I byli okropnie niedomyci, nie wiadomo było, jak sobie z tym wszystkim poradzić, a już koledzy siedzieli w więzieniu, już byli internowani. Więc ja jednego dnia właśnie wstałam i poszłam do domu i już nie wróciłam do teatru. A w Trójmieście, jak pan Andrzej Michałowski wspomina 13 grudnia, bo wiem, że pan już od 13 grudnia protestował właśnie w porcie gdańskim. Tak, ja przyjechałem ze Szczecina w sobotę, dosyć późno, ponieważ byłem takim szefem związkowym akwizycji marynarzy na statki obcych bander. Wtedy żeśmy sprzeciwili się Polserwisowi, który tam wszystkich kierował, byle nie marynarzy. Kto miał kasę, ten się dostawał na obce bandery. No więc przyjechałem dosyć późno z tego Szczecina, taki zmęczony i walnąłem się i śpię. Rano przyjechał kierowca z portu gdańskiego, z komisji zakładowej i puka tam do drzwi, gdzie mieszkałem we Wrzeszczu. Żona otworzyła, a on mówi, proszę szybko poprzekazać panu Michałowskiemu, że to było gdzieś tak w pół do siódmej, szósta, w pół do siódmej rano. Mówi, proszę przekazać, bo się zbiera cała komisja, bo jest wojna, mówi wypowiedziana. Ja się szybko ubrałem, ten kierowca zawiózł mnie na wolny obszar celny, gdzie się tam ci ludzie spotykali. Myśmy to jako... Muszę powiedzieć, że port to nie jest tak jak stocznia, która jest otoczona murami, ma jakieś centrum, hale i tak dalej. Port to jest na 18 kilometrach rozrzucone nabrzeża przeładunkowe. Ale państwo postanowili mimo to, mimo tych obostrzeń i mimo takiego terenu protestować. A jak nastroje w społeczeństwie wtedy wyglądały? Czy ludzie się wystraszyli, czy jednak była taka chęć raczej do walki? To pytanie do pana Michałowskiego. Zaatakowali nas ZOMO i żołnierze WOP-u, ci pogranicznicy, i zabrali nam, połamali tam na wolnym obszarze celnym, włamanie zrobili do drukarni, zabrali nam dużą maszynę Romajor czeską, taką drukarską, ale żeśmy dwa offsety uratowali i zaaresztowali trzech naszych kolegów. I to był powód, żeśmy w niedzielę podjęli decyzję o przystąpieniu do strajku okupacyjnego. Czyli polegało to na tym, kto chciał sportowców, ten przystąpił do tego strajku, ale ponieważ port jest rozrzuconą taką infrastrukturę, w związku z tym wybraliśmy rejon drugi Wiślany. Dlaczego? Dlatego, że było ciężko nas tam spacyfikować. Z jednej strony stały od strony działek wagony z siarką, bo oblaliśmy te wagony ropą naftową, z drugiej strony cysterny po benzynie. Też powiedzieliśmy, że to wszystko, jeżeli ZOMO na nas ruszy, to my to wszystko podpalamy. Z drugiej strony był taki mostek nieduży, a ZOMO nigdy nie atakowało na piechotkę. Musieli mieć wsparcie samochodami. Więc nie było jak, tylko od strony wody można nas było zaatakować. No i podjechały kutry rakietowe już na drugi czy trzeci dzień. Myśmy wszystkich chłopców porozstawiali na magazynach z butelkami, z benzyną. Oni, helikoptery nad nami latały. Ale pana nie udało się złapać, bo pan dalej się ukrywał. Nie, jeszcze się nie ukrywałem. Ale to 7 wie pan, dni, strajk najdłużej na wybrzeżu. Oni nie mogli nas zaatakować, oni chcieli nas pobić. Wojsko z nami negocjowało, ci komisarze wojskowi. Ale ja teraz zadam inne pytanie, przepraszam. Czy pan właśnie narażając swoje życie, narażając swoje zdrowie wielokrotnie, ukrywając się, był pan ścigany listem gończym? Czy jak pan patrzy na te wydarzenia sprzed 38 lat, w ogóle na stan wojenny, na ten okres trwania PRL-u, to czuje pan poczucie sprawiedliwości, że historia odpowiednio rozliczyła tych, którzy byli w aparacie opresji, a tych, którzy przeciwko temu aparatowi walczyli? Wie pani, ja nie zrobiłem kariery żadnej wielkiej, tak jak niektórzy celebryci, 200 tirów Frasyniuk się dorobił na tym swoim bohaterstwie, Michnik gazetę, miliony dolarów. Wie pani, i jak mnie pytają ludzie, czy ja żałuję, no czego mam żałować? Mamy wolną Polskę i dzisiaj każdy z nas decyduje sam za siebie, a tą Polskę będziemy mieli taką, jaką sami sobie ją ułożymy, bo nam nikt już w tej Polsce nie układa. Jeżeli głupota w tej Polsce jest taka, jaka jest, no to wiadomo, że to jest już tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność i nasza. I to samo pytanie do Marii Dłużewskiej o to poczucie sprawiedliwości. No zgadzam się z panem absolutnie. Oczywiście to jest bardzo trudne i trochę może sił brak. Poza tym nie ma takiej organizacji. Pan mówił o tej fenomenalnej organizacji tego strajku okupacyjnego, prawda? Tacy tak, wtedy tak. Ludzie byli. Po Solidarności, kiedy się ta wolność w nas wyzwoliła, to było oszołomienie. I to przeszło na stan wojenny jeszcze, prawda? Pomaganie sobie i tak dalej. Tak jak my zostaliśmy, tak, to środowisko aktorskie, no nieduże. Co tu robić? No trzeba robić coś ważnego. I nagle Kościół się zgłosił, prawda? Proszę bardzo, przychodźcie, mówcie wiersze, recytujcie, róbcie tam, co możecie. I ja poszłam, pamiętam, na takich sztywnych nogach. Myślę, Matko Boska, w kościele. Przecież to nie jest miejsce, jak to... Ale poszłam. I pierwsza osoba, którą zobaczyłam w tym kościele po prowadzeniu stanu wojennego, to był pierwszy sekretarz POP, mój kolega z teatru. I pomyślałam sobie wtedy, że to chyba się źle skończy. I no, niestety, wielu z nas, takich ludzi, którzy starali się robić coś bardzo ważnego, bardzo szybko my zostaliśmy wypchnięci, zepchnięci, tak trwa do dziś, prawda, w tych środowiskach artystycznych. Z tą sprawiedliwością to jest bardzo słabo, a ja mam mnóstwo kolegów, czy z Ursusa Robotników, czy no, z wielu środowisk, którzy no po prostu, no mnóstwo kolegów są biedni po prostu. Nie mają za co żyć. Ledwo wiążą koniec z końcem, to bardzo boli. Bardzo boli. Szczególnie teraz. No i pytanie do pana Andrzeja Michałowskiego. Jak pan patrzy na te lata, na ten okres sprzed 38 lat, wtedy wszyscy działali, wiadomo w jakim celu, żeby obalić komunę. Teraz ludzie, którzy wtedy byli po tej samej stronie barykady, dzisiaj nie podają sobie ręki, dzisiaj źle o sobie mówią. Jak pan na to patrzy? Ja chciałem jeszcze uzupełnić tą moją historię, ale dwoma zdaniami. Bardzo krótko, bo mamy trzy minuty jeszcze. Trzy minuty. Pierwszy wyrok dostałem 5 lat i do Potulic z dwudniowej przepustki nie wróciłem i prosto do podziemia. Od razu. Już Borusewicz czekał na mnie. Czyli więzienie i 2 razy. Mogłem, później jakaś tam amnestia była, no ale wróćmy do tego, jak my sobie dzisiaj, jak my się traktujemy. Jest to bardzo przykro mi, bardzo przykro, jak ludzie, którzy... Dzisiaj wiadomo, że Wałęsa był prowadzonym. Ja mam zastrzeżenia co do bardzo wielu ludzi, tych celebrytów, że oni również byli tak zwani zalegendowani. To byli ludzie, którzy w jakiś sposób byli podporządkowani służbom. I do dzisiaj to widać, słychać i czuć. No jak ja mam podać rękę komuś, kto wyraźnie... Ja prowadziłem rozmowy z SBK-ami. SBC mi bardzo wiele powiedzieli na ten temat. Napisałem książkę. Moja Solidarność, fakty, zdrady i nadzieje. Wczoraj film szedł, pierwsza część. Bardzo dynamiczny. Druga część będzie w środę. O 22:25. No w każdym razie... Tak, przypomnijmy, w telewizji publicznej. Tak, został... My ludzie, ci walczący, ci szarzy żołnierze Solidarności, tworzymy różnego rodzaju organizacje, takie jak Stowarzyszenie Godność w Gdańsku, w Warszawie, są w Katowicach, we Wrocławiu. Ale powiedział pan o postaci... Tu Maria Dłużewska się zgłasza do głosu. Ja chciałem powiedzieć z tym niepodawaniem ręki, jak na to patrzymy. Ja patrzę na to jako... coś najlepszego, coś by się mogło zdarzyć, dlatego że żyliśmy w takiej fałszywej rzeczywistości i w komunie, prawda? I potem nawet, że wszyscy jesteśmy dobrzy i dzielni, oczywiście, no, to nieprawda. Ale cel był jeden. Tak, wtedy cel był jeden. Ale ludzie się sprawdzają lub nie sprawdzają, prawda? Ale wtedy był ten okres sprawdzania. My mamy taką ojczyznę, która pozwala w sposób żelazny określić się. I naprawdę, płaczmy nad słabością naszych kolegów, którzy porobili na przykład wielkie kariery, czy w biznesie, czy artystyczne, wszystko. No płaczmy nad nimi, dlatego że... No ale z drugiej strony wszyscy mieli nie zrobić karier? Wszyscy mieli nie zrobić karier. No nie, na przykład. Kariery robili przy pomocy służb. Proszę panią, jak powstało TVN? No jak powstał Solosz i Polsat? No co to przecież? Co ci ludzie pieniądze z kieszeni? A FOS? A ci wszyscy, którzy wspaniacy, którzy okradli państwo? No to skąd to by? Nam została wspaniała widownia. Ta sama, która w stanie wojennym przychodziła na nasze spektakle, narażając się bardziej niż my. Tak teraz, kiedy ja filmy robię i patrzę, filmy puszczane w nocy, bo na dokument się machnęło ręką, jest oglądane przed 1,200,000 o 11:30 w nocy. I ta widownia została. Ta na przykład piękna, jaki? O jakim filmie? O filmie Dama teraz mówią pani Marii Kaczyńskiej. Powtórka bez zapowiedzi w środku nocy. Czyli ludzie czekają na to. To są ci sami najlepsi z najlepszych, których spotkaliśmy ze Solidarności w stanie wojennym i którym jest ciężko. Bo na przykład, na moje filmy puszczane w nocy muszą czekać. Ale czekają. Ja chcę być z tymi ludźmi, to mi dało strasznie dużo szczęścia i spełnienia ogromne. To podsumowanie chyba jednak jest pozytywne, to co mówi Maria Dłużewska. My, drodzy Państwo, niestety nie mamy więcej czasu w Pulsie Trójki, ale przypominam o akcji, którą prowadzi Instytut Pamięci Narodowej 13 grudnia, symboliczne światełko o godzinie 19:30 ofiarom stanu wojennego zapal światło wolności. Bardzo dziękuję. Andrzej Michałowski z Trójmiasta i Maria Dłużewska ze Studio Światełko Warszawy. Światełko w oknie. Tak. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując lodówkę LG z systemem No Frost zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latte Go zapłacisz 2199 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grunia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 1 litr 4,99. A filety śledziowe a la Matthias, złoty 9 za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z